będzie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek wyszła na kort. Polka dobrze rozpoczęła spotkanie w trzeciej rundzie Wimbledonu. Są apele, żeby uważać podczas wypoczynku nad wodą. Tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Marszałek Sejmu zapewnia, że rządząca koalicja słyszy głos mediów. To odpowiedź na pytania o losy ustawy, przeciwko której protestowano. Iga Świątek gra z kazachską tenisistką Julią Putincewą w trzeciej rundzie Wimbledonu. Trwa pierwszy set i w tym momencie jest 5-3 dla Polki. Putincewa w światowym rankingu zajmuje 35. miejsce. Pierwszy raz w karierze dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu. Świątek grała z nią wcześniej 4 razy i odniosła 4 zwycięstwa, 2 w tym roku. Służby apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Przede wszystkim bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, przypomina Kamil Karbowniczek z Policji w Lublinie. Kiedy opalamy się i chcemy się schłodzić, pamiętajmy, aby robić to stopniowo, ponieważ nasz organizm może doznać szoku. Również ważne jest to, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, ponieważ jest to najkrótsza droga do tragedii. Również nad zbiornikami wodnymi musimy mieć baczną opiekę nad naszymi najmłodszymi dziećmi. Pamiętajmy o tym, aby wyposażyć je przynajmniej w dmuchane rękawki, które w razie czego pomogą utrzymać im się na powierzchni. Również pamiętajmy, aby nie skakać do wody, gdzie nie znamy głębokości. Skok na główkę w miejscu, gdzie jest bardzo płytko, może zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. W Lubelskiem od początku wakacji utonęły 3 osoby. Słyszymy głos mediów, zapewnia marszałek Sejmu pytany o protest w sprawie nowelizacji prawa autorskiego. Szymon Hołownia podkreślił, że dyskusja nie jest zamknięta i żadne decyzje nie zostały podjęte ostatecznie. Po to jest Sejm i Senat, po to my nawzajem musimy odnosić się do swoich poprawek, żeby było kilka sit, przez które przechodzi ta legislacja. Spodziewam się, że być może zmiany będą w tym głośno dyskutowane, w tym prawie, które uchwaliliśmy. Poprawki Senatu być może się pojawią. Niczego dzisiaj nie przesądzam, ale uważam, że ta dyskusja się nie zamknęła i nie będzie tu na pewno automatyzmu, że co Sejm przegłosował, to Senat też przyjmie bez poprawek czy bez jakichś uwag. Spodziewam się tu dyskusji, nie wykluczam możliwości zmiany. Zobaczymy też, jak do tej sprawy odniesie się Ministerstwo Kultury. Premier Donald Tusk zaprosił organizatorów protestu na spotkanie w Centrum Dialog. Ma się ono odbyć w środę. Władza nie powinna kupować przychylności mediów. Media z władzą robić dwuznacznych interesów, a big techy wykorzystywać autorów i wydawców. Napisał wczoraj premier w mediach społecznościowych. Największe redakcje wystosowały w czwartek apel do polityków zatytułowany Nie zabijajcie polskich mediów. Domagają się w nim zmian w przyjętej ustawie. Dziennikarze chcą, aby państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi, a firmami takimi jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Od jutra wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze będą musiały być wyposażone w tak zwane czarne skrzynki. Ma się to przyczynić do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Montaż tych urządzeń ułatwi wyjaśnianie przyczyn wypadków drogowych. Rejestratory będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i 5 sekund po zdarzeniu drogowym. Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński powiedział, że rejestratory będą zapisywać wiele danych. Między innymi prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa. Obowiązek montażu rejestratorów nałożyła Unia Europejska, jednak nie wszystkie typy pojazdów będą od razu objęte nowymi regulacjami. Jeżeli chodzi o autobusy i pojazdy ciężarowe, termin ten został przesunięty na 7 stycznia 2026 roku. Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego podkreślają, że rejestratory przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych i poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To jeszcze ważne porady na letnie wieczory. Przed komarami chronią nie tylko środki chemiczne, będą mniej zainteresowane osobami, które na przykład wybiorą odpowiedni strój. Komar nas wykrywa, bo mamy wyższą temperaturę niż otoczenie. Komar nas wykrywa, bo wyczuwa składniki naszego potu. I trzecia rzecz, no to komar widzi i ocenia nas po wyglądzie. Jeśli jesteśmy ubrani na szaro, brązowo, czyli jak zwierzęta, to może nas ukłuć. A jak jesteśmy na biało, no mało jest zwierząt chodzących na biało umaszczonych, więc takie pomija.

prawo Murphy'ego mówi mniej więcej o tym, że jeżeli może coś pójść źle, to jest kwestią czasu, aż tak właśnie się stanie. Ale gdyby istniało prawo Murphy, to z pewnością mówiłoby o tym, że gdy słyszymy muzykę Rosine Murphy, to wszystko będzie dobrze. Murphy's Law jako starter drugiej godziny dzisiejszego tygodnika muzycznego, a pani Rosine była wokalistka zespołu Moloko od dobrych dwóch dekad, nagrywająca solo jeden z najlepszych elektronicznych i tanecznych płyt swoich czasów. Miała wczoraj urodziny. Z tej okazji wnosimy w tygodniku muzycznym piękny tort dla niej i słuchamy jej muzyki jeszcze przez kilka minut. Po Murphy's Law, stosunkowo świeżym, bo to 2021, jeżeli dobrze pamiętam, cofniemy się trochę dalej na jej solowy debiut. Rok 2005, płyta Ruby Blue, Rosine Murphy. I will forget you, where the sky goes on for miles and never tires, all an improbable blue. When the supreme mysteries decide to reveal all to us and make an endless night, river stop and turn to Wczorajsza solenizantka Roisin Murphy, If We're In Love, fragment jej debiutanckiej solowej płyty, bo wcześniej nagrywała płyty z zespołem, a właściwie w duecie, Moloko. To był rok 2005 i to też był swego rodzaju duet ta płyta, bo przecież bardzo ważną częścią muzycznego uniwersum wykreowanego na płycie Ruby Blue był Matthew Herbert, współproducent, autor sporej części muzyki na tym krążku, później już niezwiązany z Roisin Murphy, więc to taki rodzynek, można powiedzieć, w jej dyskografii. Roisin, mimo tego, że gra i nagrywa, to ma już co najmniej godne następczynie na brytyjskiej scenie, jak chociażby Jessie Ware czy Romy, które o dziwo w nowym singlu połączyły siły. Poważne pretendentki do tytułu królowej brytyjskich parkietów klubowych w siostrzanym uścisku Lift You Up, Jessie Ware i Romy. To dosłownie z wczoraj, zupełnie świeży singiel. Chyba wyszło nieźle, ale w razie czego jakub.ambrozewski@polskieradio.pl. Czekam na opinie i wnioski w tej i innych sprawach. jakub.ambrozewski@polskieradio.pl. Te euforyczne tańce na Wyspach Brytyjskich skontrujemy o wiele smutniejszym disco z Kalifornii, Amory. Hotwire the Night to Amory, utwór z płyty wydanej w tym roku, Continue as Amory. No taka mała perełka z kalifornijskiego podziemia, piosenka, która ma w sobie jakiś taki rodzaj nawiedzonego uroku i czaru i dużo muzycznej treści też tam można znaleźć. Zostajemy po tamtej stronie oceanu w poszukiwaniu nowych, interesujących piosenek. Pearl and the Oysters. francusko-amerykański duet nagrywający dla zacnej oficyny Stones Throw, Pearl and the Oysters i ich nowy singiel SideQuest. Na ubiegłorocznej płycie tego projektu Pearl and the Oysters gościli m.in. Laetitia Sadier z grupy Stereolab. Myślę, że ten chociażby wpływ był również w tym nagraniu SideQuest mocno słyszalny, a to już doprawdy znakomita rekomendacja. No i w ogóle muzyka, która z jednej strony nie jest no tak pod względem chociażby harmonicznym prosta i banalna, a z drugiej strony daje nam wrażenie easy listeningu, czyli takiego przyjemnego, bezstresowego słuchania. To jakiś rodzaj ideału, do którego warto dążyć. Pozostaniemy w kręgu piosenek tyleż nowych i przyjemnych, co właśnie całkiem wyrafinowanych. Chris Cohen. Chris Cohen i Night or Day. Chris Cohen to były gitarzysta grupy Dirchów, która kilka razy koncertowała w naszym kraju. Grupy znanej z muzyki nieco bardziej ekwilibrystycznej pod względem kompozycyjnym, powiedziałbym, ale tu solo Cohen uplasował się moim zdaniem całkiem blisko takiego zespołu Kings of Convenience, który sądzę, że części słuchaczy i słuchaczek może nie być obcy, a to już całkiem dobra polecajka. Płyta Paint a Room, którą ten utwór zapowiada, już w przyszły piątek, a zatem dosłownie za moment. Jeżeli komuś się podobało, to mam jeszcze jedną piosenkę z tego rozdania. Nikolaj Dunger. at the way set of the day. Had to live with it, had to deal with it. As superior, we should know. Had to figure it out, is more or less. Lay 'em body down. Lay 'em for the drowns to you. Let your melody rule. Here's another chance for you to make amends. Here's what the man said to the chance. Sister Rita May. Brother Alice, hold it out for another day. Don't you slip, just hold it in for as long as it takes. Lay your body down. Lay your voice round this tune. Let your melody rule. What the way set of the day. How to live with it, how to deal with it. As superior and wish you know. Here's another chance for you to make amends. Here's what the man said to the chance. Sister Rita May, Brother Alice, hold it up for now. Don't you slip, just hold it. Pan Nikolaj Dunger za nami, cicha instytucja szwedzkiej sceny niezależnej. Człowiek, który część swoich albumów nagrywał z pomocą jazzowego Esbjörn Svensson Trio. Współpracował też z Willem Oldhamem, znanym również jako Bonnie Prince Billy, czy z Niną Persson z grupy The Cardigans. A więc z postaciami naprawdę wielkiego kalibru i ma na koncie ładnych kilkanaście albumów, a ta piosenka, jak sądzę, zapowiada kolejny. Już za tytuł tego singla Melody Rules możemy przybić piątkę, a kiedy pod nim kryje się tak ładna i subtelna piosenka, nieco w stylu George'a Harrisona. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą, to myślę, że nie były to stracone 4 minuty. A przed nami awizowany już nowy kącik, piosenki wyciągnięte z szafy. W tym przypadku tą szafą jest moja głowa, ale nie bądźmy drobiazgowi. Kącik stworzony z myślą o ocalaniu od zapomnienia piosenek sprzed lat, które zasługują na to, żeby ktoś je kiedyś jeszcze usłyszał, a to wcale nie byłoby takie pewne. Posłuchamy pary. Najpierw rzecz sprzed 4 dekad, a potem sprzed 1. Deeply Za nami dwie piosenki wyciągnięte z szafy. Rozszyfrujmy zatem, co za nimi i kto za nimi stoi. Najpierw The Bernhardts, trio z Manchesteru, które na początku lat 80. próbowało łączyć fascynację i taką nostalgię za jazzem lat 30. i 40. z możliwościami studia nagraniowego swoich czasów, a te były już wtedy rosnące. Dodając do tego na przykład syntezatory czy automat perkusyjny. No i efektem były takie bogate i liryczne piosenki. Niektórzy powiedzieliby, że sofisti popowe, ta, której wysłuchaliśmy, I Hear You Calling. Przez chwilę zamigotała na brytyjskiej scenie w roku 84, po czym zespół rozpadł się, zostawiając po sobie niewielką porcję bardzo takiej kruchej i czułej muzyki. To pierwszy utwór z tej pary, a później to już znacznie nowsza historia, choć w pewnym stopniu podobna. Ballet School i Heartbeat Overdrive. Również trio, również brytyjskie, ale zamieszkałe, rezydujące, tworzące w Berlinie. I ten singiel, rok 2013, no dream popowa perfekcja z wokalizami Rosie Blair, nawiązującymi do Elizabeth Fraser z Cocteau Twins troszeczkę. Sporo zamieszania wśród paru krytyków, potem jeden album i tu ślad się urywa. Dwie piosenki, o których myślę, że warto po latach pamiętać. No dobrze, zamykamy szafę i wracamy do roku 2024. Ten album wyszedł na początku marca i nieco mi wtedy umknął. Nadrabiam, bo jest co? Sheer Mag. Oh,